całuję w dupę kulturę masową. Awangarda poetycka poruszyła moją głową. Siedzę, owijam własny stolec w papier. Palcem wskazującym za uchem się drapię. Palcem serdecznym dłubię sobie w nosie. Czasem coś wynajdę, czasem coś wyniosę. Potem turlam to sobie w kółko po blacie. Pokażę to mamie, pokażę tacie. Pytam się, co robić, gdy turlanie zbrzydnie, a tata do mnie na to zjadaj, bo wystygnie. Pytam się, co robić, gdy turlanie zbrzydnie, a tata do mnie na to. Pielęgniarki z pragnienia wysysały swym pacjentom zapasy nasienia. Laborantki, gdy wiedzą, że nikt się nie zbliży, popijają sobie cicho mocz do analizy. Trochę kału zjeść na niestrawność nie zaszkodzi. Zdrowe ciało, zdrowy duch, zdrowe też odchody. Kończę tę opowieść, czas upływa pomału, bo jak długo można siedzieć kontemplując zwały kału. Kończę tę opowieść, czas upływa pomału, bo jak długo można siedzieć.